de stavy si kza, znedli asi v nereši si a rúli. Magram, cín, kelis, isi natle, romlis ken, midichar. Romlis Kent.